سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سورة قدر کے بیان دا اتو خبرو اول دا اومنے چی قیامت شتا و رازی با دویم دا قرآن تعریف چی دا اللہ دا کتاب خلگو پی جنے دنیا تراغلی دا دی دا پارا دا چی تیو پی جنے درم تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن چی پچا باندے نازل شیو نو اللہ والا تسلی ورکی جتا خپکی گا ما خپل کار جاری ساتا سوک منی نو با منی او که نمانی نا تاوان خپل دے سلورم زما د دنیا د عذابونو نو یری گے او پاغی وانی پینزا واقعات پینزم ترغیب للقرآن دی صورت کی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او بیا بیا ذکر کی دا قرآن سره مینه پیدا کې دی کتاب سره به تاسو آخرت هم وپیژنې او ځان به هم وپیژنې الله به هم وپیژنې او پیغمبر به هم وپیژنې شپږم زورنه هغه خلکو ته چې قیامت نه مني اووم د دې سورت خپله دعوا ان کل شیء خلقناه بقدر اتم بشارت تپار د مومنان ان المتقین فی آخر کی چکمایات اکفارکم خیر من اولائکم د دی امت کفار داغین اللہ تپوس کی داغی سر خبر دا بعد مفسرین وی خاطب العرب اللہ خبر کی دا عرب سر اکفارکم خیر من اولائکم دا کم پنځه قومونه چې مخکې ذکر شو الله دې موجوده خلق ته وی دا ستاسو دا کافر غره دی او کنه هغه تپوس کوي الله دې ته استفهام وی او استفهام انکاری دی دې معنا نفی ده نو معنا دا ده چې ستاسو دا کافر دا غینه غره نه دی هغه په عمر کې یو خو مخ کی تیر شوی دی چې کم مخکنه خلق تنه دار وستی خلق غی ته نه رسی پار له حسره مال کې غسی واو په قوت کې غسی واو په عمر کې غسی واو د دنیا کې خدغه د غوري سيزونه دینو تاسو عمر کم دی مالم کم دی طاقتم کم دی دا غی خو په دنیا کې دا حال شو سوک اللہ پزمک بانے وردن نکر پچا باندې د اسمان نکانی را ورو پچا باندې طوفان او زل راغې سی په وبو غرق نو هغه الله چې دغه قومونو دغه نه انکار کړ دغه نافرمانی کړی وا او دغه قومونه تباکول او تبیکلو چا تفوسو نکو او نه دې تفوسو کولی شي تر قیامت تر ورځې پورې او نه آپلا نو دا ستاسو دا کافر دا خواړو سدینه دا زورنه دا توبیخ دی د دې امت ته کفارو د پاره او حقیقت کې تسلی ده د مؤمنانو د پاره چې موجوده دی کافرانو ته تاسو وګورئ تاسو تر دې طاقت سی واخ کاری د دې مال او دولت ته سی واخ کاری او د دې صفتونه کوي چې دا سوپر طاقت دی که دا غیم لا کړو نو بیا به هم سزا نیولې وي لکه فرعون ته وګوره قوم نوح ته وګوره د فرعون څلور نیم سوه کاله د هغه په سر در نه دی راغلی نو قارون ته وګوره چې څوره مال او دولت دا اوس په څه مال او دولت نو که هغوی لا ځان ته ګوته نیوه نو بیا هم هغې کې سزا و نو تاسو وما بلغو معشار ما آتیناهم سورت سبا کی تیر شویو چه مکی والا دننا سد پاس سوار لسوا کال مخ کی تیر شویو دا وسانی خود آغی پا مخ کی دا سیدی لکا ماشی اومیگی نو دا مکی والا هم دا آغی پا مقابلہ کی دا سیدی لکا ماشی اومیگی زکا دا قوم نوح او دا عادیان و سمودیان و دا مکی والا پا میست کی اغم د دنیا وخت تر شو زرګونه کاله تر شو د دې وجنه الله دې امت لا تسلی ورکړي چې کوم مؤمنان دي او چې کوم پکې کافر دي نه دا غي د پاره زجر دې توبیخ دې زور نه ده چې ته ځان ته وګوره ستا سوره طاقت دې قوم نوح یاد کا عادیان یاد کا سمودیان یاد کا فرعونیان یاد کا اغی می د مخ د زمک نه لری کړه مان چا تاسو نو کو نو سپایل ریکورد فراته ورو سکار نه دی مکی والو یو خبره کړی و د بدر نه رستو یا مخ کی چې کدار سور زور ورشي او هر سور تکل شي نو زمونږ نه دی مکی والو زکه په خپل طاقت باندې فخر کو چا پیر علی قوه ولا قتل لغی تابع وکنه حرم والا ډیر زیات مشهور په اړه علاقه چې کوم طرف ته ولاړ لکه زموږ په دې ملک کې او چې میا مولا چې تلاړ کنه نو د میا او مولا نارسو کې اریدو میا ګاندیو دا چلبوش هغه چلبوش نو د مکی والا نو ټول خلق یې اریدو نو دې زکه وي مونږ لګ نه یو کم نه یو ټول برا جمع شو او بدل بوالو الله وي ستاسو زور چکل دا توبیخ و زورنا ذکر کی نو بیا زورنا ذکر کی دا منکرین دا قیامت تا پارا نو بیا رسورت دعوی ذکر کی اول دا توبیخ اکفارکم خیر من اولائکم آیا استفهام دے مانا دا سکی آیا کافران ستاسو خیر وردی من اولائکم دا دغی کسانونا دا کم چمخ کی ذکر شو پیتین دا قومونا آیا کفار ستاسو غردی من اولائکم دغی کسانو نا چرا مخ کی ذکر شو نا نستفهام دا انکار دا پارا دا نمانا با دی طریقه که نا ستاسو دا کافر غرد ندی تاسو اے کفارو مکی والاو یا مشرکینو دا هر ملک و دا هر علاقی و دا هر جب سر تعلق ساتون کو تاسو غرد نیے اغیدن غردو ام لکم براءتن فی الزبر او یا ستاسو د پارا خلاصے دے فی الزبری پا کتابونو کی چا تا کتابونو کی راغلی دی دا چا قوم نوح و عادیان و سمودیان و قوم لوت و قوم مدیان و دام تبا کری دی او تاسو بنا تاسو با بچے سا دلیل تا معلوم دے چا پا کتاب کی راغلی دی چا تا ام لکم کی براءتن فی الزبر که چه تاسمانی کتابونو که راغلی گا نا تاسو پا کتابونو که راغلی دا پخوانو پا کتابونو که راغلی چه نا غیل اخو عذاب ورکلو خمونگا با بچو دام نشتا دا غیل نا غرم نیه نو آقا غرستاسو نا حلاک شو داغی د پارم خلاصې نو لیکل شوی او تاسو د پارم خلاصې نه دی لیکل شوی څنګه چې غی بچ نه شونه داسې به تاسو هم بچ نه شئ. ام یقولون بلکی وای دا مشرکان نحنو جميع منتصر مونگا ټول بدل غستن کیو بدل وته پیغمبر نه والی د پیغمبر د مرګرو نه د پیغمبر سره او داغه د مرګرو سره تا ته پته ده چې څوک دی تا سره به پهلوانان یا عربو تا سره به شاه سوارانی چې داغی به په شاه سواره کې څوک مقابله نشي کولی په توره کې په غشو لیندو کې او په استعمال د نورو وسلو کې به تاسو ته ځان ډیر زیات قابل ښکاري تاسو به چې مونږ ډیر زیات تکړه یو نو بدل کې وګوره کنه ستاسو څه حال شه بیا. ام یقولون بلکی وإذا مشرکان نحنو مونگا جميع منتصر مونگا ټول بدل غستن کیو چې مونږ ته څه قسم تکلیف را رسېدلی دی یا څه قسم تکلیف د دینه مونږ ته راورسي نو مونږ مستعد یو مونږ تیار یو بدل غستې شو نحنو جميع منتصر. دا خو فرعون هم ویلي وي دا لږه غوندې ټوله ده یو معمولی غونډه بنی اسرائیل او موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام یادو اور راځي چې ورشو مونږه غوسکو ته ګوره مونږه د شپې د خوبه وستو ځکه بنی اسرائیل د شپې شپې راوځي نو ورپسې را روان شو نو دریاب کې عاقبت او انجام څه شو الله تباہ او برباد کړ فجنود اتباع الرسول ملائکون فجنود اتباع الرسول ملائکون وجنودهم فعساكر الشيطان سوکشدو حق تابی د الله د حکم تابی د پیغمبر تابی نداغی د پارا ملائک مقرر دی بدر کمرا غلیو او په هر میدان کې چې الله بو ته حکم وکړو فورن برو رسید نو چې څنګه مؤمنان پاسونو باندې سوارو نغیبم پاسونو باندې سوارو دی سره وتوری او غی سره چابکو شلق بخوتو پا دے میدان کی او کافر بکا تپروتو سرد اسا اللہ زکوی سیوہ زم الجمعو زردہ چی شکس با اخری دغا ٹولی دا کافرانو الجمعو دا ٹولو دی جمیعون ویلو گا نبی منگا با ٹول بدلوالو اللہ وی دغا ٹول با شکس اخری ویولون الدبر اووا بڑی شاگانی بزدل سڑے تختی یریدون کے سڑے تختی ابو جہل سر پالوان مرگرش او وتوی زنن ستا پناگیری ما پروا مکوا دا خو سلک کسان دی زبطال پنا در کم نا خود او پالوان پا شکل کی راغلو چی داغا یا سرا قنمو یار سوک چیو خود او پالوان ابو جہل او داغا مرگرو پا دی ظاہری طاقت بان اعتماد و عقیدو چی بس منگا با دیر اثاری نو بس مونگا با خلاص شو مونگا با بچو مونگا با زوروری اگه چه کل ور مخامخ شو میدان تا ناغم ملیکو لیدلو ایبلیسو پالوان پا شکر لاغلو ناغم خو ملیک پی جندو دی جبریل طاقت و تا معلومو بیا پشانه دی کتیلی ابو جهل و تا دیری چه قیوال مرگری کم خوالاری مونگا خو ورستا پا نغراغلیو تارا وستو دی میدان تا کنی زمون رات له خو ګرانو هغه وت وی ز لاړ ما ده انی آرام الا ترون ز چې سوینه من هغه تاسو نو وینې انی اخاف الله ز د الله نه ریګم دروغ وی ابلیس کوم ده د الله نه ریګ کنه سجده به کړو وګنه پوا الله وی وا بړی شاګانی بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر د دنیا غشکس د دنیا عذاب خو پرېدا اللہ وی دا سن دا بلکی قیامت موعدهم وخ مقرر دے دی سرا و ساعت و ادھا او قیامت دیر دا حیبت دے دیر دا یر دے دا ہی اغا مصیبت تاوی چھ انسانان او یری ادھا اسم تفضیل دے دیر دا داشت او دیر دا یری یری خو دیر دی دنیا کے رازی پہ انسان بانی ہر قسم خو قیامت د دین بل یې رنشته د دین بل لوی یې رب لنشته اگر وس چې په انسان باندې کاغه نبی دی او کولی دی انبیا او سور لوی حوصله ده سور مضبوط خلق په دنیا کې او هر نبی بچی وی اللهم نفسی اللهم نفسی ډیر لوی مقام الله ورکړی دی پیغمبرانو ته او غیب نفسی نفسی چغی وی و ساعت و ادها قیامت ډیر د هیبت ته ډیر د یاری دی و امر او ډیر تریخ دی د دنیا د تریخوالی او د مرګ د تریخوالی به د نهیر کې خالق وی ځان کدن ډیر تریخ دی نه د قیامت هغه تریخوالی د ټولو ترخو د پاسه دی د قیامت هغه هیبت د ټولو هیبتونو د پاسه دی ان المجرمین فی ضلال و سعر یقینا مجرمان فی ضلال په گمراهی کې دی و سعر او په لیونتوب کې دی مجرمان عام دی کما کې والدی او که تر قیامت تر ورځې پورې هر څوک چې د الله د حکم نافرمانی کوي جرم کوي او په دنیا کې لوی جرم هغه شرک الله وی دا ټول گمراه دی دا ټول بیلاری دی او دا ټول لیونی دی او هم دی خلقو با انبیاء ته لیونی وی پیغمبر ته هم لیونی ویل نوح علیه الصلاة والسلام ته هم لیونی ویل مجنون والزجر یوم یسحبون فی النار په دغه ورځ باندې بادی راخکلی شي پور کې یسحبون فی النار علی وجوههم په خپلو مخونو باندې په دې مخ باندې تا حق تنو کتی دی په دې مخ کې د الله سوره نعمتونه یخي غوږونه سترګې او دماغ د پوهې اسباب خو برابر وو نو تا خیر د دې مخ نه کومه فایده اخیستې وه دی خو مشرکانو مشرانو ابلیس شیطان روان کړي وو مخکې ووې که نه فی دلال و سعر د دلال خو څه پته نه لګي په شاڼو په کندو په تورو غرونو باندې په ځنګلاتو مشرکان په دقې ورسره دا تورې تیارې وې ځکه د هغه پړه کې تیاره وه عمل یې د تیارې وو قرآن د هغې مثال ورکړی دی آخو تیاره وه په تیاره کې نو لهذا کوم ځای ته لاړو یوم یسحبون فی النار په دغه ورځ باندې راښکلی به شي دوی پور کې علی وجوههم په خپلو مخونو باندې او دا به ورته ویلی شي ذوقوا مس سقر دوی ته به دا پته نه لګي مفسرینو چې مونږ کوم طرف ته بوتلی شو نو دنیا کې راته هم پته نه لګې ده خو په پیر پسې روان وي په ملیا پسې روان وي نو چې پیر به راته څه وي نو بس د هغې نه دین جوړ کړی وو د قرآن خواله نه راتلی د پیغمبر خواله نه راتلی د خپلو مشرانو دین چې هغه جهل وو هغه تیاره وه په هغې کې روان وي نو دقسې په تیاره کې به راښکې شي او د ملایکو نه به تپوس کړي چې دا مونږ چېرته بوځي الله به ورته وي اوسه کې مسته سقر دا هم د جهنم نوم دی انا کل شین خلقناه بقدر یقیناً مونږ هر یو شی پیدا کړی دی هغې لرا بقدر په اندازه باندې انا کل شین خلقناه بقدر یقیناً مونږ هر یو شی پیدا کړی دی بقدر په خپل اندازې سره په خپل تقدیر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام لاړ نو بیا هم دا خلق وو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سره ملګری دی عبداللہ ابن عباس او د سو کراغي په سترګو باندې معذور شوی دی نا ملګری وته وی باز خلق د ګوره د تقدیر نه انکار کوي چې تقدیر نشتا په تقدیر کې شک کوي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وته وی او وقت فعلو ریخه پیدا شوی دی داسې خلق شته تا لیدلی دی هغه ورته وی او وی ما به ورله بونه دی ما ته به یې ونښی وی ته به ورسره څه وکړي وی دا سترګې به ترې راوباسم هغه وی ته خو څه وینم نه هغه وی څه نه وینم خو که الله راله طاقت راکړه که نه زما لاس له راغې نو روغ به رانه نه ځي وی دا سترګې به ترې راوباسم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان مجوس امتی یا ان مجوس هذه الامه د دې امت مجوس مجوس چا ته وایي آتش پرس ایرانیان چې د اور عبادت پې کو ټول عمر په دقې کې پراته وو د اسلام د راتلو نه مخکې هغې زر کاله د اور عبادت کړو زر کاله د هغې په محلاتو کې اور نه مړ شوی حالاتل به بلېده په مخه به بلېده ځکه چې په خدای باندې خو فنا نه راځي که نه د دا داغی پنیز بانی خدایو اور تاو پس جدہ بانی پراتو دا اور تازیم بے کاو اور تا بولالو داغی نبے دوا گختا داغی نبے پناہ گختا اغیوی دا دیر لوی حستی دا دک سپت تیر خدایی تو کمشی و تورور دا نبس ختمی ہے دا سور غٹا کرشما دا ناغی پا دی بانی دو کشیو نبی علیہ السلام وی زما دا امت مجوس المکذبون بی اقدار اللہ دا خلق تا چی تقدیر نمانی تقدیر دروغ جنی حالانکہ حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اول ما خلق اللہ القلم اول حق شی چی اللہ پیدا کنو آغا قلمو رنبے و تمام کائناتو کی فقال له اکتب قلم تا اللہ حکمو کی لکا قلم تا پوس کی یا رب سو لکم اللہ و توی اکتب لکا ما هو کائن الى یوم القیامہ تر قیامت تر وز پوری چی سکی دن کی دنو دا لکا. یو روایت کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القدریہ قدریہ و فرقہ دا یو اڈل دا دا قدریہ دی سوی وی الشر والخیر وی ایدینا خیر او شر دا خود زمان پلاس کرے دا قدریہ و پا دی امت کی دا عقیدہ دا دی سر نورم دیری یو زی شوی دا دیری ڈلی دی پا دنیا کی او نن نورم سیوا شوی دی آغا وقت کی دورا نوی خدا پا کی معروف و مشہور و آغی وی خیر او شر زمان پلاس کرے پا خواب دی پختنو یو خبر کولا زمان پا ملکستاسو نیو خبر قسمت وی سشیر دا ہو کتکڑ خر دی وی بے کنا نعوذ باللہ من ذالک دا خبر دا قدر یو دا قدر یو بداوی خیر او شر ما تخرا رسی یا بدرا رسی دا خوی زمان پا خپل لاس کی دا منگوی دا هر سپا اللہ بانی نا خیر او شر دا قرآن نصابت رسی دا چا پا لاس کی دا دا اللہ پا لاس کی دا سورة علی عمران کی چم مشہور آیت قل اللہم مالک الملک دا دی پا آخر کی اللہ سوی بیا دیکل خیر او شر پی قیاس دا. خیر ذکر کردے دی او شر پی قیاس دا. اللہ وی زمان پا لاس کی خیر او شر دا مخلوق تسوی چې خیر او شر زما په لاس کې دي بچي د سلور میاشتو د مور په خېټه کې او مشهور حدیث کې تاسو سوزل دا حدیث اوریدل دي دغه وخت کې د ته ملک راشي چې کله د ډانچ په د مور په خېټه کې برابر شي نو هغه وخت کې ملک ته الله حکم کوي او کتب اولیگا یا الله سولیکم د ته په دې بدن باندې نقشه جوړ شي د سترګو د پوزې د غوګونو د سر د لاسونو د خپو نو د دې نقشې نقشې سره وسره الله وی دا ومودیکا رزقه عمله اجله سعید او شقی روزی ولیکا مونږ دلته ډیرو کله یو ځای ته او کله بل ځای ته کله په غرونو کله په سما کله په جازونو کله په گاډو او د ځان نه میږي جوړ کړی دي راجا مکوې منګ وایو غن ډیرو هغه وخت نه الله لیکل د څنګه وې د ډیر کی اولی کا رزقه دنیا کی و دور خوري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم خوري د الله په ذات باندې چې یو نفس د دنیا نه نشیتلې سوچ هغه خپل دانه نه د پوره کړي حتی تستکمل رزقه دا دانه به دلته پوره کړي دا هغه وخت نه د مور په خېټه کې لیکل شوی د رزقه عمله اولی کر دا عمل چی خب یو کباد بای آجالا اولی کا آجال اگر تینا راتوش آجال بی اولی کا چی سور بای دا پا کم اروز بانی بای اللہ تا اگر روز اگر کال اگر میاش اگر ٹیم او داگی ملک تم پتی زکا چی اگر اولی کل اپا دی بانی مقرر دے او داو مولی کا چی شاقیون او سعیدون بدبخت بای یو کنیک بخت بای اس کے یو سڑی وی چی دا نیکی زما پا لاس کرا تستا پا لاس کرا دا دا دا مور پا خیٹا کی تار لگلی شوی دا کتو ہے چی دا شر او دا گناہ چی زکو ما او سن اقصانات پا دی دنیا کی ما تر آرسی نو دا زما پا لاس کری دا ستا پا لاس کرنی دا دا آغا وقت نلگلی شوی دی خستا شقاوتو او ستا سعادتو بدبختیا و نیک بختیا دا دا آغا وقت نلگلی شوی دی تقیت تقدیر ہوئی دا دی وجن زمونگا چکلا مونگا ایمان قبلو ایمان مفصل او مجبل بتا سوی دی کنا نو پاگی کی مونگا هو والقدر خیره و شره من الله تعالی اغا اندازه د خیر او د شر مقررتیا دا د الله تعالی ر طرف نه دا یو صحابی پلار عبادر رضی اللہ عنہ او هغه پلار ته وی په دی اخر کی چې په اندازه باندې پوه شو هغه ته یو کا تشیر پلار خو زما امری په توی یا بتا او سینی ما ته لږ وصیت وکړه پلار وی اجلسونی زما کینه وی هغه کیناست او بچی ته لګیا شو په دې خبرو کې وته وی ګوره په دې باندې عقیده وساته ایمان روړه په دې باندې چې کوم شی تا ته در رسیدونکی دی هغه تا خطا کوي نه چې کوم شی تا ته نه در رسی هغه تا ته در رسیدی نه شي د الله په تقدیر کې لیکلی شوي چې دا ته به بیمارېږي ته بیمارېږي وه که ته هر قسم اسباب استعمال کی چې ته دې بچ شوې نه شي بچ کېدی الله مقرر کړي چې ته به د زمري د خولې نه مري الله مقرر کړي چې ته به د ټوپک ته ګولې نه مري الله د لسه مقرر کړي دي او په کوم تاریخ مقرر کړي دي نو ګورې هغه به در رسی هغه تا خطا کوي نه دا خبر را تقدیر وا علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا یؤمن احد حتى یؤمن باربع ایمان نشی روڑے یعنی مومن نشی جوڑے دے یو تن تردی پوری چی اغی ایمان روڑی پا دی سالور خبرو بانی نو یو شہادتی اللہ الہ الا اللہ دا گواہیو کی چی بغیر دا اللہ نبل مددگار و حجت روا دا بندگی لیق نشتا او بل و شہادتی انی رسول اللہ دا گواہیو کی چی زد اللہ پیغمبر ما و حق پیغمبر ما توحید راغے رسالت راغے والبعث بعد الموت او په دې باندې عقیده وساتي چې د دې مرګ د دې ژوند نرسته مرګ دی او د مرګ نرسته بیا ژوند دی بیا به راپاسو الله ته به ودرېږو او څلورمه خبره والقدر خیره وشره ويؤمن بالقدر خیره وشره او په دې باندې ایمان راوړي چې د اندازه د خیر او د شر دې امت کې سوره خلق دی نو هر چا له الله دا غا اندازه لیکلې ده او هغه په وخت باندې لیکلې شوې ده هغه به درته ورسي که دې له دنیا اسباب استعمال کړي د دې دپاره چې یاره ما ته دا بیماری ونه لګي ډېر خلق د بیمارۍ نه مخکې مخکې پال کوي ډېر خلق د بیمارۍ د راتلو نه مخکې مخکې پال د څه شي پال کوي ته پال خو اله وکړه چې په تا بیماري راشي نو طبیب او حکیم او ډاکټر راته وایي چې دا دا شی ته مه خوره نو دې د مخکې نه لګیارې پال کوي او په هغه باندې هغه بیماري راشي د کومې نه ځان ساتي اللہ مقرر کری دا صورت حدید کے بے انشاءاللہ چرا شیر دے وضاحت وما اصابکم من مصیبت دلان دے صحابو چی دا آیات ورے دن اگی علاج پر خود بے آیات تا پکی لا ساجت دے ذکر صحت رو دے دا اللہ پہ علم کی شماری دے دا صحت رو دے شمار لے شوی دی چی تبا دو رو دے برابر دا بیماری غا شمار لے شوی دی چی دو رو دے بتا بیماری گی یو رو دو رو دے دری رو دے تا دا عمر سر دا اگی تعلق دے ہفتا تا عمر دے پا دے کہ ہر اروس ستا صحتو او ستا بیماری دا لیکلی شوی دا ستا روزی لیکلی شوی دا چه پوخ بانی با دور خوری تن خوڑ که وجی سی بو پر روڑای بانده ناسو نو یارا بس وی چه سی لیکلی شوی دی الکه وی روڑای دیر اما خوری لگا روڑای خوری ناغا پا کی وی وی چه کمی داری دیگری دا نو مخا بخوری یا ون وڑای سی وات نشو چه تولی زی خوری دا پیغمبر دا مخی نویلی دا قرآن دا مخی نفیصله کرده دا نو ډیر مخلوق د تقدیر در رب العزت نه انکار کوي حدیث کې راځي سو سو ځله دا حدیث ویل شوی دی چې ان الله قدر مقادیر الخلائق الله رضی تمام مخلوق تقدیر لیکلو قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه د زمکه او اسمان د پیدایش نه 50000 کال مخکې نو 50000 کال مخکې لیکلی شوی دی چې دا ګولې نه بمرې ته بزانه بچي 50000 کال مخکې لیکلی شو چې عتبه د ابو لهب زی به زمری خوري نو ځان بچ کو ټول قریش ته یو ردنه چاپیره سملی نن د یاري شپه دا او چاپیره زمری دی پلار وسره دی او هغه پیر ته مې ګوره د مونږ خیال ساته زورور خلقو اغله په میانس کې د خپل سامانونه راجمع کړو نو یو چت زی ولا جوړ کو زمری وته ونه رسی چونکہ پیغمبر دعا کرے واو تقدیر کی داسی لکلی شویو پیغمبر ددن ډیر زیات تنگو ډیر تقریبا پیغمبر در رسول ناغو وی الله په دبانې د خپل سپونه اوس په مسلط کی دا په تقدیر کې ور نو ټول خلق پرې خو دا د شپې مری را روانو یو به بویو بل به بویو چې په انداز باندې پوه چې په دې لاندې کسانو کې خصوص نشته دا خو ټول د دې نو ټوپې کبره او چې ټوپې کنه بس مخې سره والو دا مرغي ولا تاسو نسګلی دا 50000 کاله مخکې لیکلی شوې دي چې دوره بخوري دوره وخت به تیرې دوره د صحت ورځې به ایستا دوره د بیمارۍ ورځې به ایستا په دې عمر کې وستا دای او په دې عمر کې وستا دای ان کل شی خلقناه بقدر دا آیات وی زکه په دغه وخت کې نازل شوه چې بعض خلق او غیر تقدیر نه انکار کو و ما امرنا الا واحده دا اثبات قیامت ته او نه دی امر زمونږه حکم زمونږه مگر یو کلم هم بالبصر پشان درب دسترگی او چې الله وی کن دنیا پیدا چې الله وی کن ختم وی ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر اغه تخفيف دنیوی ته اشاره ده او یقینا هلاك کړی دی مونږه اشياعكم امثالكم تاسو په شان ډلې الله وی ستاسو په شان خلق په دې ځمکه ګرځي دو په دې کورونو کې پاتې کېدو په دې ځمکه باندې غیم ګرځي دلی دی په دې ځمکه باندې غیم بادشاہی کړی ده اهلكنا اشياعكم تاسو په شان ډیر ټولی فهل من مدكر نو اشتر سوک نصیحت قبل ان کے عبرت حاصل ان کے وکل شیء فعلوه فی الزبر یو یو آیات تا قرآن قیده دا او قیده کلیه دا هر یو شیء اللہ وی چه دی مخلوق کرده دی فی الزبر دا بار ندی گوره فی الزبر دا دی وی انسان لوی دا پا کار دی چه دی ار وقت زان تا سوچ کی چه بیزای خبرو نکی بی مطلب خبرو نکی بلکی خبرم دا مطلب کی او ناستم دا مطلب کی او لاړم د مکتب کوي د مقصد کوي او ګرځیدم د مقصد کوي چې د ګرځیدل د خکار د پاره د ناستر د خکار د پاره د خبره چې د خلینو روزینو غدي ملغلري غړي وړل نه وي پالتو خبره دینه کوي ولي وکل شیء فعلوه فی الزبر او هر یو شی چې دی کړه د الله وي په صحیفو کې دی په کتابونو کې لیک دی نو سبا چې تا تا خپل کتاب را مخامخ کی کنه پاری کې رسو ګلو نه جوړولې نو حالت خبرې ولیکې نو به مطلب غپ ولې لګې مخلوق ور غپ د پاره نه پیدا شوه لقمان حکیم ته جاوید ته لوب نه کوي د لوب پاره خو نه پیدا شوه موږ الله یو مقصد د پاره پیدا کړی او کل شی فعلوه فی الزبر حکیم الدنیا باندې ولې مشهور دی چا په دې باندې نو لیدلې چې دې دغه ځکی او د سماتې چا په دې باندې نیم نه ولیدلې په لارې چې د دې ځای کې لاړې ټوکړې د دې ځای کې نه ماشومانو سره کېناستو او لوبې وکړې هغه دې له موږ پیدا شوي نه یو ما خلقنا لهذا وكل صغير وكبير مستتر دا بل قاعده او هر یو لکه او غټ مستتر د لیکل شوی دی لکه ګنا د سپک مګنا رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها ته وایي چې دا واړه ګناہوں نه سپکو نه غنی دا واړه واړه چې راځم شي نور دینه بیا لوی جوړي ټول دنیا د یو بسر کې نسوځي او کل صغیر و کبیر مستتر او هر یو ډکه او غټ دالی کله شوی دی کاخه دی او کابد دی دا اثبات ته قیامت یو کو هغه خلق له زور نه ذکر کړ چې قیامت نه مني نو اخر کې بشارت داته مخبره ان المتقین فی جنات و نهر بے شکا متقیان و پرہیزگاران پاغ باغونو نہرونو کی بئی فی جنات جمع روڑا یو باغ نہ دے باغو ندی و نہر او یو نہر نہ دے نہرو ندی صفا خوگی و بزان لروانی دی شراب زان لروانی شاد زان لروانی شود زان لروانی دی و نہر سورة محمد کی دیر شیو سلور نہرو ندی فی مقعد صدق دا متقیان بئی پا کم دے کی پاغ زید رشتیاو کی مقعد زید ناستی مجلس یہ کرسی تا مقصد مقعد وی پاغ زید ناستی درشتیاو کی فی مقعد صدقین مقعد صدقین دا کنائر دا جنت الله وی د رشتیا و زید فی مقعد صدق یو خو پک دروغ نشتا او دویم دا چې د غزه ته دروغ جن نشیتلی سوک بو تدی رشتینه سورۃ مائده په اخر کې تیر شو یوم ينفع الصادقین صدقهم په دغه ورځ با فایده ورکی رشتنو ته رشتیا داغي هلته مفسرین معنا کوي چې دا رشتیا په دنیا کې سو دا کلمه را توحید ولا اله الا الله ځکه ابن عباس معنا دا کړی و یوم ينفع الموحدین توحیدهم اروز د قیامت داسې ده چې دې موحدینو ته به خپل توحید فایده ورکی د رښتینې په دنیا کې څوک دي موحدین او د رښتیا او ځای څه دی فی مقعد صدق دا جنت دی وجن الله یکونو مع الصادقین د رښتینو ملګرتیا وکړي کوم خواګر دی دروغجنو سره دروغجن څوک دي دا مشرکان دي چې د الله نه سیوا د بنیانو عبادت کوي د ملایکو عبادت کوي د پیریانو عبادت کوي الله وی دا ټول دروغجن دي رښتینې څوک دي هغه بتا ته وی لا اله الا الله اعبد الله دا الله بندگی وکي الله یې وګڼي دا رښتینی خبره ده فی مقعد صدق سبا بتا ته غزې ملوه چې غزې د رښتیا و ده زید رښتیا و جنت او دا کم ځای کې ده عند ملک مقتدر دا غا بادشاہ سره چې غزور اور ده عند ملک مقتدر ملک الله ده ځکه بادشاہ د دنیا او د آخر الله ده بادشاہ د جنت او د دوزخ الله ده مقتدر دا د ملک صفت ده هغه بادشاہ چې کمزور نه ده قدرت والے ده طاقت والے ده نو د دې عند سمانا ده چې ته به د الله سره لته ځکه عندک باز راضی مکانی عند زوی د دې استاد سره ما وی دا غ عند نه ده مفسرین وی ها هنا عند عندیه وی دلتا دا عندي چې ده نو وی دا د قرب ده دا عندیه قربه و منزله و مکانه دا نه چې ته بل الله سره ناست دا الله خپل مقام ده الله په جنتیانو راخکار کیږي اذان له خبره ده جنتیان به ویني کم بیا دي کولیا دي کوم مومنان دي الله لري نصیب کی زمو خو د الله سره نست څوک نشي کولی د الله خپل مقام دي د انبیا خپل مقام دي د عامو مومنان خپل مقام دي د شهدا خپل مقام دي په جنت کې تا ته به نږدې ځای ملو شي څه مطلب درجی دي پوړی دي نو په دې درجاتو کې د هر چا خپل خپل درجه ده د عرش د پاسه رب دی هر انسان نشی کېدی د عرش د لاندې جنتونه دي نو په هغې کې د هر چا خپل خپل مقام دی ته د محمد رسول الله مقام نشي حاصلولی صلی الله علیه وسلم د هغه جنت کې خپل مقام دی ها ملاقاتونه به کېږي د مؤمنانو مسلمانانو په خپل میاس کې څوک کته دي او څوک بره دي حدیثونه ثابته ده د یو بل خواله به ځي چې کله یو انسان په زړه کې رالی بسا بستا خوا کې راغلی وي تا یو انسان په زړه کې راغی فوراً به تا غزې ته رسېدلی ټومی ټکبال ته تللی هغه سره به ناست دي خبرې اترې وشوې د هغه خپل ځای دی ستا خپل ځای دی بیا خپل ځای ته واپس راځي نو عند د دې معنا نزدېکت دی هغه مرتبه هغه مقام چې هغه د بادشاه سره ده او مقتدر هغه قدرت والی دی اکفارکم خیر من اولائکم آیا کافران ستاسو غوره دي د دغه نه د دغې مشران ستاسو نه نه ام لکم براتن فی الزبر یا ستاسو د پاره خلاصې دی د اور په کتابونو کې نه نشته ام یقولون نحن جميع منتصر بلکی وای دا مشرکان چې مونږ ټول بدل غستون کې یو سیهزم الجمع الله وی ته بس بدل والی زردا چې شکس به اخری دا ټول ویولون الدبر او وابل ایشاگانی بل الساعت موعدهم بلکی قیامت وخ مقرر دے دی سرا والساعت ادها و امر او قیامت دیر دی یاری دی او دیر تریخ ان المجرمین فی دلال و سعر یقینا مجرمان و گمرہو اولی و انتوب کی دی یوما یسحبون فی النار و دغر وزد قیامت باراخ کلیش دی پور کی على وجوههم پخپل مخلوبانی ذوقوا مس سقر اسکه اغا سقد سقر سقد جهنم ان كل شيء خلقناه بقدر يقينا منغا هر يوشه پیدا کړی دی غیلره په انداز خپل و ما امرنا او نه حکم زمونغا الا واحده مگر یو کلمهم بالبصر پشان در اب دسترگی ولقد اهلكنا اشياعكم او يقينا تباكري دي مونغا استاسو پشان دیر خلق فهل من مدكر نو آیا اشتده پدی وسنون کی سو کبرد حاصل ان کے وکل شیء فعلوه فی الزبر او هر یو شیء چی دی کڑر پدی دنیا کی فی الزبر نو آغا پا کتابو نو کرے وکل صغیر و کبیر مستطر او هر یو لکی او غٹ غلی کل شوی دے ان المتقین فی جنات و نهر بے شک متقیان بی و باغنو پا نهرنو کی فی مقعد صدقن پاغ زید رشتیاو کی عند ملیک مقتدر داغ بادشاہ سرا چی قدرتنو والا دے.